Yeah. Shady. Yeah. Hayati Kuchaki. Yeah. برای شما راجه پیدک زیندگی بسیار شدک بندگی خوبی کم بد نکه بسیار بدک گندگی ندیده مهربانی را ندیده مادا میره در دست اپان نبود دادمه که با دست گیره ناموزاندن علم حزیماندن حیران چی در مادر کچه ها دارم پران پران برای که ما شدم کچگی همو سغیرهای که مگشتم پایلیچ نمه پرسم بخشیش نمشم علیش مرد مرد مون نمرد شدک حریف کو دوسته که در حقیقت بدک قدیم مرم بگو برادر نبدای پشتیتین مرا ببخش مادر جان کی نستم در برد مرا ببخش کی نشدم پیسر خوب حیاتی کوچگی دیل دارم که نبدیل نشود تقدیر کی دوستم بپرانم تیر حیات نمالوم اینه کشه نقشه مرا نسازین برای خطان دهشت شبین یا جایا باشین دوست را یک دیگر مرا نبرین نمانم بشم دیگر حیات نمالوم اینه کشه نقشه مرا نسازین برای خطان دهشت شبین یا جایا باشین دوست دا یک دیگر مرا نبرین نمانم بشم دیگر جانی منا کن گیره تیره خوردک و آدمه کی شدک زیرک برادره کی مشیش تک بدک دکروک ای پشتی سون او مرا فروخ تروز در فکر ای کی جا بزنم کوش دشمن بخواه ای بدنم جدا کنه گوش نکنه مرا میکشه تو قطیر همشه آرام میکنه مرا بید ببرورم خید که خلق درارم در جنبیش جهان ای خط کنم همه را بکنم قویل در وقتی دارندگی تم میکنی زالی میدانم ای قفا میروی به چی مقصد داری همه تو قیم برای که همه خدیل هستای اورام منو تنجم برای که هستم پهلوان حیاتی کوچگی مرا کردک بدیل نمرا نبرین من همشم علیش حیات نمالوم اینه کشه نقشه مرا نسازین برای خطان دهشت شبین یا جایا باشین دوست را یک دیگر مرا نبرین نمانم بشم دیگر حیات نمالوم اینه کشه نقشه مرا نسازین برای خطان دهشت شبین یا جایا باشین دوست را یک دیگر مرا نبرین نمانم بشم دیگر دیگی مهره تدا دادم دست تزینگی کوچگی دا نداری حواس نکه مشدم حواس مدای روی تقدیر دستی تنو مرد مدا در کار نست زندگی ما گویو هستم در این درم احکم کدم گم شده کلی خفو نمیشه برگشت راه نست دیگه هوی نکه بسینی خفو برگشتنم نمیکنم مرزو برای که ما شدم چه خیلی کی خواست الله نه نمی تونی تا علیش کدن ندیگروش الو قطع بکش بفورت بکن قر نکه بدون که ما نمیشم دیگه من نمیشم دیگه بدون برادر مرا ایش کنم اکنه علیش یاو رک آف کم پردکشن حیات نمالوم اینه کشه نقشه مرا نسازین برای خطان دهشت شبین یا جایا باشین دوست را یک دیگر مرا نبرین نمانم بشم دیگر حیات نمالوم اینه کشه نقشه مرا نسازین برای خطان دهشت شبین یا جایا باشین دوست را یک دیگر مرا نبرین نمانم بشم دیگر